Եթերում մայրաքաղաքացրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Հիմնական թեմաները համարոտ։ ԼՂ հարչակման ամսում սեպտեմբերին որոշ օբյեկտներում շինարարությունն ավարտին է հասցվելու, չնայած ապրիլյան պատերազմի հետևանքով ծագած խոչընդոտներին։ Քաղաքաշինության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության պետ Սամվել Ղուլյանից ենք տեղեկացել։ Շարունակվում են նախնական աշխատանքները Սիլավի եւ ուժեղ քամու հասցրած վնասների հետևանքների վերացման համար։ Ստեփանակերտում Մենահամերգով հանդես կգա սիրված երգչուհի Լեյլա Սարիբեկյանը։ Շախմատի հուշամրցաշար նվիրված զոհված ազատամարտիկ Ստալինա Ասիրյանի հիշատակին։ Սեպտեմբերին Ստեփանակերտում շինարարական օբյեկտներ են շահագործման հանձնվելու, ոչ թե ԼՂ հարչակման օրը, ինչպես սովորաբար ընդունված է, այլ հայտնի պատճառներով փոքրինչ ուշ։ Քաղաքաշինության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության պետ Սամվել Ղուլյանից ենք տեղեկացել։ Մանրամասները զրույցում։ Պարոն Ղուլյան, կուզենայի խոսեիք, թե կապիտալ շինարարության ծրագրով մայրաքաղաքում ինչ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացնում տաշիր գրուպի միջոցներով ենանում եւ արտադրական շինարարական կոմբինատ համար մեկնա իրականացնում աշխատանքները։ Երբ կավարտվի աշխատանքը։ Աշխատանքները մինչեւ սեպտեմբերի կեսը պիտի ավարտվի։ Հարևանության նույն տարածքում ավարտեն են հասցնում շինարարությունը ուռուցքաբանական դիսպանսերի իր բարեկարգման աշխատանքները։ Սկսված են ուռուցքաբանական դիսպանսերի տարածքի բարեկարգման աշխատանքները։ Աշխատանքները սկսված են եւ պանդ շինարական կազմակերպությունն է նույնպես մինչեւ սեպտեմբերի 10-ը ավարտին են հասցնելու։ Չեն հասցնելու սեպտեմբերի 2-ին բացում անել։ Երևի թե ապրիլյան դեպքերն են պատճառը։ Ապրիլյան դեպքերի պատճառով երկու ամիս ամեն աշխատանք հետաձգվել է։ Իսկ ծննդատան շինարարությունը ընդհատված է։ Ծննդատան շինարարությունը հիմա ընդհատված է, որովհետև դա բարերարի կողմից է։ Միջոցները չի տրամադրվել, աշխատանքները դադարեցված են։ Երաշտական ուսումնարանը, երաշտական դպրոցը։ Երաշտական ուսումնարանն էլ պետք է հանձնվի սեպտեմբերի կեսերում եւ դպրոցը նույնպես, բայց քանի որ դպրոցի մեջ նորից առաջացել են խնդիրներ, վերակառուցում են երկու հարկ, այդ գործերի պատճառով մի երկու ամիս էլ տակ հետաձգվի։ Երեխաները երևի թե նոյեմբերին նոր դպրոց կհաճախեն, երաշտական դպրոց, իսկ երաշտական ուսումնարանի սովորողները արդեն սեպտեմբերին կարող են պարապմունքներն անցկացնել վերակառուցված սեպտեմբերի 10-15-ից հետո, որովհետև ելեմ ասեմ ապրիլյան պատերազմի պատճառով երկու ամիս հետաձգվել է մեր աշխատանքները։ Իսկ ինչ փողոցներ են բարեկարգվում Սլավա Կասպարովի, Շիրվանզադեի։ Սլավա Կասպարովի փողոցն է, Շիրվանզադեի փողոցն է, Մխտաս Պարապետի փողոցն է բարեկարգվում, մինչև սեպտեմբերի 1-ը Սարոյան փողոցի բարեկարգման ասֆալտապատման աշխատանքներն են վերջացնելու, սկսված է Չարենց փողոցի բարեկարգման աշխատանքները։ Մայրաքաղաքի ո՞ր մասում է։ Շուկայի ներքևի մասում։ Ծրագրում չկար, կարծեմ, պետպատվերի ծրագրում կար փողոցը։ Ծրագրում չկար, երևի փոփոխություններ կլինի կծրագրվի այդ փողոցի աշխատանք։ Աշխատանքները իրականացում են Արաքելյան փողոցի մի հատվածը։ Արաքելյան փողոցի մի հատվածն է բարեկարգվում։ Արաքելյան փողոցի մի հատվածը ասֆալտապատման աշխատանք։ Եվ ոչ թե բարեկարգում, որտեղ բարեկարգումը ենթադրում է նաև ենթակառուցվածքների փոխում, նոր ջրագծեր են անցկացվում, գազի գծեր։ Ասելով որ այդ հատվածում այդ աշխատանքները նախորդ տարիներում կատարված է, արդեն մնում է ասֆալտապատման աշխատանքները։ Երբ նոր Արմենավանում տարիներ առաջ բարեկարգվեցին Վիկտոր Համբարձումյան, Լեո եւ Ավետիք Իսահակյան փողոցները, բնակիչները Վաղարշյան Նրբանցքի բնակիչները դիմեցին, որպեսի նախագծի մեջ ներառվի նաեւ Վաղարշյան Նրբանցքը, նախագիծը կարծեմ պատրաստ է, բայց մինչեւ օրս գործը չի արվում։ Ինչն է պատճառը? Մինչեւ օրս էլ բնակիչներին անհանգստացնում է այդ հարցը, թե երբ կլինի այն օրը, երբ իրենք էլ կկարողանան քայլել ասֆալտապատ փողոցով։ Նորից նախագծերը վերանայվում է, որ եթե հաղամասը շատ մեծ է, փողոցները շատ են, ծավալը մեծ է դրան, չի ստացվում, որ հիմա սկսվի։ Երևի 17 թիվի ծրագրում կնախատեսին, Երևի մենք ծրագի իրականացնողներն ենք։ Թե ինչպես է որոշվում, որ փողոցը ընդգրկել կապիտալ շինարարը։ Ձեր վարչությունը չի զբաղվում։ Քաղաքաշինության նախարարությունն ասում է, դա որոշում է քաղաքապետարանը, քաղաքապետարանը մեզ ասում են, որոշում են քաղաքաշինության նախարարությունը։ Առաջադրանքները քաղաքապետարանը պիտի ներկայացնի, որպեսզի քաղաքաշինության նախարարությունը կառավարություն ներկայացնի։ Մի զուգահեռ ներքև Վաղարշյան Նրբանցքից, մի զուգահեռ ներքև Լեոնիդ Հուրունց փողոցն է։ Փողոցը չի բարեկարգված, սակայն ասֆալտապատված է։ Որպես ժամանակավոր լուծում հնարավոր չէ ասֆալտապատել այդ Նրբանցքը, ճանապարհը։ Ամեն ինչ հնարավոր է, եթե տա լինի ծրագրի մեջ։ Չարենց փողոցը չկար ծրագրի մեջ, բայց ինչպես հաջողվեց բնակիչներին, որ այսօր այդ փողոցը բարեկարգվում է։ Ես չգիտեմ։ Դուք առաջադրանք կատարող եք, դա եք ուզում ասել։ Մենք կատարում ենք առաջադրանքը կամ էլ ծրագրի իրականացումը կատարում։ Բակերի բարեկարգման մասին ինչ կասեք։ Ինչ բակեր են բարեկարգվում։ Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի։ Սարոյան փողոցին։ Սարոյան 6-8-10 այդ հատված։ Բակի բարեկարգում եւ կատարումը Թումանյան փողոցում իր խաղահարապարակով։ Մշակույթի տան հարևանությամբ նորակառույց շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքները։ Այնտեղ կա երկու շենք, երկու շենքի բակն էլ բարեկարգվում է։ Երկու շենքի ընդհանուր բակ են սարքում, արդեն ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացում։ Ստեփանակերտում նախադպրոցական ցանցի զարգացման գործում կառավարությունը շահագրգռված է։ Վաղարշյան փողոցում երկրորդ մասնաշենքն է մանկապարտեզի կառուցում սեպտեմբերի վերջերին պատրաստ։ Քանի երեխա են գրկման։ 20 երեխա է համար։ Նախկին համար 4 մանկապարտեզի տեղը Սարոյան փողոցում։ Տարիներ առաջ ասում էին, որ այդտեղ մանկապարտեզ է կառուցվելու, հիմա փոխվել է ծրագիրը։ Այդ ծրագիրը իրականացնում էր բարերար ահագին աշխատանքներ կատարելուց հետո թողել են գնացել կիսը։ Երկու նախագիծ ունենք, մեկը լինելով նախկին 6-րդ դպրոցի, այսինքն նախկին մանկապարտեզի վերանորոգում վերականգնում եւ 11-րդ դպրոցի մի մասն։ Դարձյալ որ մանկապարտեզ է եղել, հենց սկզբից գործում էր որպես մանկապարտեզ։ Շենքը կառուցված էր եւ գործում էր որպես մանկապարտեզ։ Հիմա պետք է ուժեղացումն է կատարվի համաձայն երկրաշարժի 9 բալի։ Պատրաստ է 17 թիվի ծրագրի համար շինարարության նախարարությունը կներկայացնի հաստատման։ Պարոն Ղուլյան, դուք ասացիք, որ ապրիլյան ռազմական ագրեսիայի պատճառով շինարարական բոլոր օբյեկտներում ժամկետները 2 ամսով հետաձգվել են, իսկ կան ծրագրեր, որոնք ընդհանրապես 2016 թվականին չեն իրագործվի, պիտի տեղափոխվեն 2017 թվական։ Դա կապ չունի, մի ամսից հետո հասնելու եք նրան, ինչ որ ծրագրում նախատեսված է։ 16 թվում ինչ որ նախատեսված ծրագրով այնքան է կատարվել։ Այսինքն այդ 2 ամիս ժամանակահատվածը ձգտելու եք լրացնել։ Արդեն լրացրած է, այսինքն որ ինչ որ սեպտեմբերի 1-ին են նախատեսել, 10 են անգնելու։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Օգոստոսի 1-ին տեղացած հորթարատ անձրևն ու կարկուտը, որ ուղեկցվում էին ուժեղ քամով, ինչպես արդեն հաղորդվել է, վնասներ են հասցրել Ստեփանակերտում։ Հետևանքները վերացնելու համար քաղաքացիները դիմում էին և քաղաքապետարան, և քաղաքաշինության նախարարություն։ Փոքր վնասները պիտի վերացներ քաղաքապետարանը համայնքային ենթակայության բնակչագործման տնտեսության միջոցով։ Համեմատաբար մեծ վնասների վերացմամբ պիտի զբաղվեր քաղաքաշինության նախարարությունը։ Նախարարության կապիտալ շինարարության վարչություն ավելի քան 30 դիմում է մտել։ Համապատասխան մասնագետը դրանք ուսումնասիրել եւ չափագրումներ է կատարել, որից հետո միանգամից մի քանի շինարարական կազմակերպություններ պիտի անցնեին գործի։ Օրերս սակայն որոշվել է, որ վնասի հետևանքների վերացմամբ զբաղվելու է միայն քաղաքապետարանը, տուժածներին տրամադրվելու է շինանյութ։ Քաղաքապետարանի շինարարության եւ բարեկարգման բաժնի պետ Վալերի Միքայելյանը մեր ծրագրին հայտնել է, որ արդեն 200 դիմում է մուտքագրվել եւ դրանց հոսքը դեռ շարունակվում է։ Քաղաքապետարանն իր հերթին դիմել է կառավարություն ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու համար։ Հիշեցնենք, որ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը մայրաքաղաքում արձանագրել է սելավի եւ ուժեղ քամու հետևանքով ջրածածկման, տանիքների, էլեկտրահաղորդալարերի եւ սյուների, գազատարի վնասման, պատերի փլուզման, ծառերի պոկման եւ ջարդման դեպքեր։ Երկնից իջած սիրոցով, Պարիր երկինք, Պարիր երկիր, Պարիր հող, Ծիրանագույն ծիծաղներից զարթնի թող, ամեն հայի սրտում մի շող հոգեթող։ Օրերս Սայաթ Նովայան վան երաշտական ուսումնարանում համերգով հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության Ծիրանի խումբը, իսկ կիրակի օգոստոսի 14-ին Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի բացօթյա տարածքում տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Լեյլա Սարիբեկյանի մենահամերգը։ Այն կազմակերպվել է մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ հուլիսի 1-ից մեկնարկած ամառային բացօթյա համերգաշրջանի շրջանակ ներում։ Անցած շաբաթ Ստեփանակերտում անցկացվել է Երևան Տարաս Ֆեստ 2016 երկրորդ փառատոնը։ Փառատոնն Արցախում կազմակերպելու պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել հուլիս ամսում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ԼՂՀ-ի կատարած աշխատանքային այցի ժամանակ։ Իդեպ, սա երկու հայկական հանրապետությունների մայրաքաղաքների համագործակցության շրջանակներում անցկացված առաջին մշակութային միջոցառումն էր։ Վերածննդի հրապարակում տեղակայված Երևանյան 9 եւ Արցախյան 6 տաղավարներում ցուցադրված էին ինչպես ավանդական ազգային տարածներ, այնպես էլ ժամանակակից հագուստ, գորգեր, կարպետներ, ասեղնագործական, արծաթագործական եւ այլ ցուցանմուշներ։ Ցուցահանդես տոնավաճառից բացի այցելուները հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալու դիզայներներ Լիլիթ Միլիքյանի, Արամ Նիկոլյանի եւ Վահան Խաչատրյանի հագուստների հավաքածուների անհատական ցուցադրություններին։ Փառատոնի կազմակերպման օժանդակել են Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը, էկոնոմիկայի, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունները։ Երեք արդեն 6-րդ անգամ շախմատի հանրապետական մանկապատանեկան դպրոցում անցկացվել է հուշամրցաշար, նվիրված Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկ Ստալինա Ասերյանի հիշատակին։ Միջոցառման գլխավոր կազմակերպիչն ու հովանավորը հերոսուհու քերիներ Ալեքսանդր Սարգիսովը։ Հուշամրցաշարի հաղթողներին ճանաչվել Տիգրան Պետրոսյանը, Մանե Ադամյանը, Գագիկ Բաբայանը։ Բացում ենք մայրաքաղաք ծրագրի քրեական տեղեկատու էջը։ Այն կազմված է ԼՂՀ ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության ամփոփագրերի հիման վրա։ Ու Օգոստոսի 3-ին ժամը 19-ին սահմաններում Տիգրամեցի փողոցի համար 10 շենքի M բնակարանի բնակիչ 1979 թվականին ծնված ԴՀ-ն վարելով Mercedes-Benz G280 մագնիսի ավտոմեքենան Դրմբոն Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի 58-րդ կիլոմետրին գլորվել է, ինչի հետևանքով ինքը եւ ուղևորներ նույն շենքի M բնակարանի բնակիչ 1963 թվականին ծնված Կարեն Հակոբյանը եւ Ասկերանի Շրջանի Այգեստան գյուղի բնակիչ 1968 թվականին ծնված ԱԱ-ն ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հանրապետական բժշկական կենտրոն, որտեղ Կարեն Հակոբյանը ժամը 20:10 րոպեին մահացել է։ Օգոստոսի 4-ին Արաքելյան փողոցի համար 4-ա շենքի N բնակարանի բնակչուհի 1986 թվականին ծնված ՍՆ-ն հերթապահ մաս է հաղորդել այն մասին, որ իր եւ ամուսնու 1983 թվականին ծնված ՍՆ-ի բնակվում է նույն հասցեում։ Միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 12:30 րոպեի սահմաններում տանը վիճաբանություն է առաջացել ամուսինների միջև, որի ընթացքում ՍՆ-ն ծեծի է ենթարկել կնոջը, ինչի հետևանքով վերջինս քթի և ճակատի փափուկ հյուսվածքների սալջարդ վնասվածքով և քթոցկրի կոտրվածքով դիմել է հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Օգոստոսի 5-ին կանխարգելիչ բացատրական աշխատանքների շնորհիվ Ենիկոլոպովի փողոցի Ենտան բնակիչ 1969 թվականին ծնված ՄՆ ԼՂ ոստիկանության քրեա հետախուզական վարչություն կամովին հանձնել է ինքնաձիգի 8 պահեստատուփ եւ տարբեր տրամաչափերի 1234 փամփուշտ։ Օգոստոսի 9-ին Թամրանյութ պահելու կասկածանքով Մարտունի քաղաքի Կարվին թաղամասից ոստիկանության շրջbaşıին Բերմանը ենթարկվել Ստեփանակերտ քաղաքի Զորգեի փողոցի Ենտան բնակիչ 1988 թվականին ծնված ԴԳ-ն Opel Magnishi ավտոմեքենայով, որի սրահում զնությամբ հայտնաբերվել են 0.2200-ական գրամ քաշով կանաչ գույնի սպეციფიկ հոտով Թամրանյութի նման ողջոր եւ 6.96200-ական գրամ քաշով թաց զանգվածներ։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի օգոստոսի 12-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, մոնտաժող Նադեժդա Դուլուխանյանը։